одну дивну річ. Дорогу їм загородила крута, неначе фортечна, стіна скеля. Вони вже почали думати, чи обходити їм цю перешкоду, чи якось лізти по ній. Доктор Зеберер згадував, як він йшов тут раніше. Аж раптом вони побачили, що десь у кількох сотнях метрів від них самою природою було створено щось на зразок кам'яних сходів на скелю. Вони поспішили туди. Так, це дійсно скидалося на сходи, але розмір кожної сходинки був завеликий, сантиметрів 50 у висоту. Та дивувало, що сходинки, здавалося, були одного розміру. «Це що?» Букколіц поцікавився. «Побудували оті ваші спостерігачі?» «Не маю жодного уявлення. Мені здається, що це природнє утворення». «Ні, подивіться, ці сходи зовсім не природного походження. Аж ніяк. Дивіться, тут явно сліди якогось інструмента. Грубого, але інструмента». «Буває, що камінь тріскається під певним кутом». «Так. Буває, але граніт не часто так розколюється». «Можливо, ви і праві, але невже ви бажаєте згаяти час на дослідження? Ми начебто маємо мету». «Так, ваша правда». Букколіц замовк. Вони вибралися на гору, і їхнім очам відкрився вид на всю Мармурову долину. Широка річка посередині долини з цієї відстані нагадувала невеличкий струмок. Звідси можна було побачити і море, дуже далеко на півдні. Але часу затримуватися та милуватися краєвидом не було. Через декілька сотень метрів вони побачили дещо, що примусило Букколіца вигукнути майже радісно. «Ну, колего, що скажете на це? Невже і це ви теж спишете на гру природи?» Він був правий. Перед ним була споруда, яка радше нагадувала середньовічну фортецю, складену із грубих гранітних брил. Та поруч із спорудою вони побачили ще одну річ, яка примусила доктора Зеберера вилаятися. «Ні, тільки не зараз. Я б хотів його побачити, але тільки не зараз». У Сема Букколіца була ж зовсім інша реакція. Він просто закляк на місці і зачаровано дивився. Він дивився на неймовірного велетня, зріст якого був не менше 5 метрів. Це було марно. Як би швидко не бігли люди, той, хто переслідував їх, все одно мав би помітно більшу швидкість. Так, рухи цього величезного чоловіка були неначе загальмовані, такі як у жирафа чи слона або кита, але один його крок був неймовірно широкий. Букколіц та Зеберер не звикли до бігу і тому втрачали сили. А ось страшенний велетень їх просто таки вразив. Він вже наздоганяв вчених і мав ось-ось схопити людей. Та замість цього він порівнявся із чоловіками та заговорив до них. Букколіц знав цю мову. Це був санскрит і тому дуже здивувався. Страшний велетень жартував. «І чого, бо то я так би біг, все одно від вішала не втечеш, вішала дуже високий». Букліц від несподіванки зупинився. «Неймовірно», – вигукнув він. «Ви розмовляєте?» «Маленький чоловік ображає вішалу». «Фух», – Букліц зрозумів це все по-своєму. «Так ви не нашкодите нам?» «Чого це маленький чоловік подумав, що вішала завдасть йому шкоди?» Тут зупинився і доктор Зеберер, а велетень, між іншим, продовжував. «Вішала добрий, вішала не робить шкоди живим істотам. Вішала просто їсть їх». Селище було оточене неймовірно високою засікою із колод, які були загострені зверху. Діна ніяк не могла зрозуміти, для чого це аборигенам. Вона вирішила, що вони таким чином захищаються від великих тварин, що можуть напасти із лісу. Проводжати Діну до колишньої королеви вийшло все плем'я. І маленькі дітки, і сиві діди, яких підтримували, бо вони вже були заслабкі. Всі вони з цікавістю дивилися на рудоволосу дівчину. Діна обернулася до них і побачила їхні очі. «Які ж вони всі добрі!» – подумала вона. «Треба їм щось сказати!» Та її знання про їхню мову були занадто малими, щоб висловити складні почуття. Тому вона просто посміхнулася і помахала їм рукою. У відповідь ті люди ледь не заплакали. «Повертайся, Діна!» – вигукували деякі з них. «Повертайся! Ми будемо просити за тебе духів!» Пройшовши крізь отвір у великій стіні, якийсь чомусь був дуже низенький навіть для Діни, дівчина опинилася перед стіною дикого лісу. Їй тепер лишалося спуститися із невеликого пагорба, на якому розташувалося селище дикунів. Діна вже не оберталася, але відчувала погляди аборигенів, що дивилися на неї зі стіни. Джунглі зустріли Діну гамором птахів та інших різних істот, яких вона не бачила. Їй сказали, що треба йти стежкою завжди прямо і нікуди не повертати. Одягнута Діна була вже по-іншому. На ній було щось схоже на сукню із каптуром. Довгі рукави захищали її руки від колючок заростей. Вона була вдячна своїм новим друзям за такий одяг, бо зрозуміла, якби вона залишалася у своєму старому одязі, то вже подряпала б руки та ноги. А ще тут траплялися різні отруйні рослини та набридлива комашня. Каптур теж був у пригоді, бо дрібний дощик починався тут дуже несподівано і траплявся часто. От тільки кросівки вона не захотіла міняти на місцеві мокасини. Зараз в новому одязі та сплетеним кошиком, де були частування для мертвої королеви, Діна нагадувала сама собі якогось літературного персонажа, але кого саме, вона ніяк не могла пригадати. Чесно кажучи, було страшнувато. Діна уявлення не мала, від кого йдуть різні жахливі звуки, що час від часу долинали до неї із зелених глибин. «Так», – думала вона, – «головне не збитися із дороги. Отже, слід дійти до селища мертвих, привітати королеву, пригостити її і відразу назад. Важливо встигнути до темноти, треба поспішати». Останнє зауваження її ноги виконували самі по собі. Страшний ліс підганяв, хоча було вогко і досить спекотно. Не особливо приємно бігати. Зараз Діна була просто в серці Мармурової долини. Вона час від часу могла бачити над деревами білі скелі гір. Десь неподалік несла свої води річка. Чувся плескіт води. Але домінуючі звуки, що досягали вух Діни, були від різноманітних комах. Це був один безперервний дзвін маленьких істот, що зливався в один суцільний шум, що важко було описати. Іноді їй траплялися різні небачені досі тварини. Вона бачила істоту, що була схожа на броненосця, але більшого розміру, набагато більшого. Це була істота розміром з автомобіль, кругла, вкрита пластинками, а хвіст у неї був дивовижний, довгий, із круглим наростом та гострими шипами на самому кінці. Цей хвіст був радше схожий на зброю середньовічного воїна. Але Діна не знала, як зветься ця істота. Дівчинка назвала її для себе гігантським броненосцем. Він пересувався повільно, бо поспішати йому було не треба. Ворогів у цього лицаря не було. Хто ж це на такого нападе? Тут поламає зуби навіть шаблезубий тигр. Діні довелося терпляче чекати, поки цей броненосець пройде і відкриє стежку. Наступна тварина, котру дівчинка побачила, чомусь налякала її, хоча цей звір і був невеликого розміру. Це було щось одночасно схоже на великого пацюка та собаку. Істота мала довгу морду та розумні цікаві очі. Вона подивилася на Діну, понюхала повітря та наближатися не стала, а просто зникла у заростях. Діна пішла ще швидше. За наступним поворотом вона зустріла незнайомця. Дорогу їй заступав високий, кремезний молодий чоловік, явно не з племені, яке було знайоме Діні. Той був одягнутий у шкіри різних тварин. Замість капелюха – голова якогось хижого звіра. На ногах – щось таке, як чоботи з м'якої шкіри. А скільки ж він мав зброї? На його поясі висіло кілька кам'яних ножів різного розміру та чималенька палиця. В руках він тримав списа, яким можна було вполювати, якщо не мамонта, то шаблезуба точно. В очах незнайомця було щось хиже, щось тваринно-вороже. Діна просто наблизилась до нього і стала в двох кроках. Вона чомусь дуже чітко зрозуміла, що втекти від нього вона не зможе. Залишалося просто встановити, що він від неї хоче. Страху в її серці вже не було. Вона навіть попрощалася в думках із татом, якось спокійно. «Вибач, тату, я була не найкраща дочка», – подумала вона. «Куди це ти йдеш, дівчинко, в такому страшному і дикому лісі?» – спитав її незнайомець. Він розмовляв трохи не так, як її знайомі дикуни, і тому вона зрозуміла не все, лише найголовніше. «Я йду в селище великого спокою», – відповіла вона спокійно. На ці слова незнайомець чомусь посміхнувся. «І що ж тобі там треба?» «Я несу частування до колишньої королеви, що там живе». «А ця королева має таке ж, як у тебе, волосся?» «О, отак, ми дуже любимо рудий колір». «І ти будеш іти цією стежкою прямо?» «Так, саме по цій дорожці я і буду йти». «Добре», – тільки й сказав незнайомець, та в наступну мить зник серед зелених хащів. Доктор Заберер та Сем Букколіц страждали. Вони перебували у дерев'яній клітці разом із худобою. Ці нещасні тварини попалися в пастки, розставлені велетнем, і призначалися йому на обід. «Яка іронія долі», – промовив Букколіц. «Ще зовсім недавно я б багато віддав, щоб детально вивчити цих доісторичних тварин. І ось зараз вони біля мене, а я хочу лише одного, як мого швидше втекти звідси». «Сподіваюся, колего», – сказав доктор Заберер, – «ви не будете в усьому, що сталося, винуватити мене». На це Сем лише гірко посміхнувся. «А це допоможе?» «Я думаю, нам зараз би допомогла гарна ідея». Доктор мав на увазі ідею, як втекти від велетня. Вони кілька годин тому вже намагалися це зробити. Справа в тім, що клітина була зроблена досить недбало, розрахована на тварин, що не можуть прослизнути між гратами. І людина могла б розхитати ці грати та втекти. Та коли вчені стали ламати клітку, дурна худоба почала верещати і прокинувся велетень. «Якби ми могли кудись відіслати цього гаргантюа», – сказав Заберер. «Як це?» «Ну, не знаю. Поговоріть з ним. Переконайте, що йому треба там кудись піти». «Куди?» «Та ну, придумайте щось. Придумайте». І він придумав. Річ у тім, що велетень був досить комунікабельний. Як вже було сказано, він добре розмовляв на санскриті, на мові, яку гарно знав Букколіц. Звали велетня Вішала. Треба сказати, що в нього було навіть почуття гумору. «Гей, Вішале, іди, що скажу». Сем Буколіць почав свою гру. Показалася груба, але й трохи кумедна фізіономія велетня Вішала. «А ти знаєш, нерозумний син Ракшаса, що нас не можна ображати? Ми чарівники і можемо наслати на тебе різні хвороби». На обличчі людожера була недовіра. «Я бачу, ти мені не віриш. Ну гаразд, я просто тобі покажу. Дивись, це звичайний камінь. Можеш взяти і роздивитися». «Ну як, це камінь?» «Ага». «Давай сюди. Зараз я його зачаклую так, що з нього потече земляний сік». «Земляний сік?» «А ти дивись». І справді, коли Сем Буколіць стиснув камінь двома руками, з нього явно щось потекло. Це справило на Вішала враження. Та трохи не таке, на яке сподівався Буколіць. Сем побачив в очах велетня захоплення і продовжував. «А ще я можу робити воду гіркою, літати в повітрі, насилати хвороби і примушувати коробочку співати». Він дістав із кишені мобільник і залунав рингтон. Це була сюїта Баха «Жарт». Все. Після цього Вішала був цілком приголомшений. Він відчинив двері клітки і випустив чоловіків. «Вішала не їсть чарівників», – сказав він. Вчені вже подумали, що ця пригода добігає кінця та свобода близько, але велетень промовив таке. «Вішала буде добре дбати про чарівників. Вішала буде оберігати чарівників. Вішала буде годувати чарівників. Вішала ніколи не образить чарівників. Вішала не буде їсти чарівників. Вішала ніколи не відпустить чарівників. Тепер у Вішала є те, чого немає ні в кого. Здається, він збирається зробити нас своїми мавпочками. Ваш план не вдався», – промовив доктор Зеберер. Вже у хатині велетня Сем Буколіць продовжував показувати дива. Насправді, це були фізичні та хімічні фокуси. Вішала був у захваті. Він в самому буквальному смислі реготав так, що закладало у вухах. З вдячності Вішала пригостив своїх гостей вечерею. Це було смажене м'ясо невідомих тварин. Ніколи б за інших обставин ані доктор Зеберер, ані Сем Буколіць не наважилися б доторкнутися до такої жахливої їжі. З першого погляду було видно, що м'ясо не дуже просмажене, про інші антисанітарні подробиці краще не згадувати. Доктор Зеберер гидував такою їжею, та Сем Буколіць виявляв рішучість. «Не будьте як маленька дівчинка, колего», – сказав він. «Нам потрібні сили». «А ви впевнені, що у вас будуть сили, коли вас вкладе якась інфекція?» «Не буде ніякої інфекції». І він примусив Вішала досмажити м'ясо. Та на вигляд справа, а це була просто частина тварини, була жахливою. І коли Сем Буколіць вже гриз її, доктор Зеберер все ще не міг наважитися. «Їжте», – не вгамовувався Буколіць. «Ви мені потрібні. Я не хочу тягнути вас у горах на собі. Та їжте вже. Просто закрийте очі і думайте, що ви в гарному ресторані». Коли нарешті доктор Зеберер почав їсти, він відмітив, що їжа ця досить смачна. Після вечері Вішала миттєво заснув на підлозі на шкірах тварин. поки він потрясав стіни своїм храпом, вчені думали, як їм вибратися з лігва велетня. Стіни були складені з грубих каменів, що були з'єднані глиняним розчином, а двері відкрити було взагалі неможливо. Залишалося тікати лише через дах. І дах цей був складений дуже недбало, із гілля та листя. Скоріше за все, він протікав під час дощу. Та й долізти по стіні цілком можливо. Одна біда – високо. Десь біля висоти третього поверху звичайного середнього будинку. Та попри все це, вчені вирвалися на свободу і поспішили в таємничий ангар просто серед ночі. Шостий розділ. Так просто нас не візьмеш. Діна дісталася до селища мертвих лише наприкінці дня. Вона страшенно втомилася, все її лякало. Одного разу їй здалося, що хтось спостерігає за нею з хащів. Дівчинка побігла, невидимий відстав. Потім її вкусила за палець якась комаха, а вона й не помітила, коли це сталося. Через кілька хвилин палець розпух та страшенно болів. Діна думала, що в її тілі небезпечна отрута. Та на її щастя, через годину біль припинилася, і пухлина поволі зникла. Залишилася лише маленька цяточка від укусу. Лише одного разу дівчинка сіла пообідати. Ніколи в житті вона не їла так швидко і з таким апетитом. «Тут їдять без задоволення», – подумала Діна. «Дикуни просто заправляються їжею, як машини паливом. Ось і я вже стаю дикункою». Нарешті вона побачила селище мертвих. Воно стояло на пагорбі, оточене засікою, точно так само, як і селище дикунів. Ті, хто будував його, старалися захистити тіла мертвих від голодних звірів із джунглів. Напевно, для залякування непроханих гостей на верхівках колод були розміщені черепи різних тварин. На перший погляд селище здавалося неприступним, але Діна знала, як туди проникнути. Треба було знайти мотузку, яка висіла на стіні. Дівчинка почала обходити частокіл, вдивляючись у стіну. День ще не закінчився, але сонце було вже низько над небокраєм, проглядувало скрізь сірі хмари. Треба було поспішати. Нарешті вона знайшла ту мотузку, та скористатися нею виявилось непросто. Треба було потягти за мотузку, щоб прихований прохід у селище мертвих відчинився. Але Діна смикала і так, і сяк, навіть висіла на ній, нічого не відбувалося. «Я явно щось роблю неправильно», – вже було подумала Діна. Вона вирішила смикнути ще раз, і нарешті на валу трохи піднявся ґрунт. Це були дерев'яні двері, привалені землею і живою травою зверху. Хід був зовсім короткий. Діна б швидко проникла в селище, але досить довго прововтузилась із дверима. Їх треба було зачинити неодмінно. Сонце вже було над небокраєм. До заходу лишалося біля 2 годин, але в лісі вже була сутінкова пора. Діна відчувала, що треба поспішати. Ось вона в селищі мертвих. Кожен будинок тут стоїть на 4 стовпах. Ці споруди дуже маленькі. Діна знає, в який будиночок треба віднести вечерю. Там має бути вирізблений птах на стіні. Тут моторошно. Діна боїться, що мимоволі побачить те, що є всередині якогось будиночку. І в той же час страшенно цього бажає. Та не встигла вона роздивитися все тут до пуття, як щось почула. Ні, цих звуків тут не мало бути. Але сумнівів не було. Діна заклякла, прислухаючись, і в цю мить їй стало моторошно. Дуже моторошно. Десь недалеко маленька дитинка промовляла віршик. або співала. Не було жодних сумнівів. Тут, серед мертвих, була якась маленька дівчинка чи якийсь маленький хлопчик. Дитині могло бути 2 чи 3 роки. Діна не знала, що й думати. Тим більше, вона не знала, що їй робити. Вона просто йшла і просто натрапила на свою мету. Досить швидко. Тут був будиночок мертвої королеви. «Так», – подумала вона, – «покладу частування для старенької, а потім розберуся із цією загадковою дівчинкою. Тут все не так просто». Діна вже була зовсім поруч мети. Ось малюнок на стіні, ось дверцята. Вона відкриває двері і... Так, такого вона точно не чекала. За дверима вона сподівалася побачити висохлу мумію чи скелет, загорнутий у лахміття, що колись було одягом. Але там був знайомий Діни із лісу. Той самий, що розпитував її про шлях в селище мертвих. Діна заклякла від несподіванки, а чоловік посміхнувся і промовив. «Ну, давай, що ти там принесла?» «Ви не бабуся», промовила Діна. Той посміхнувся ще ширше, та від цієї посмішки Діні стало моторошно. Потім чоловік дістав ножа і промовив, звертаючись до когось третього. «Ну що, доню, у нас сьогодні буде на вечерю гарна руда дівчинка». «Добре, тато». То був той самий дитячий голосок. Діна обернулася і побачила це дитя. Так, це було ще те видовище. Маля було з розфарбованим обличчям, вистриженим де-не-де волоссям. Але найстрашніше, що в неї на шиї було намисто з висушених людських голів. «Це людожери!» – промайнуло в голові Діни. Вона обернулася до домовини. Чоловік ще не вибрався з будиночку. Він посміхався. Він був дуже впевнений у собі. Він вважав, що дівчинці нікуди не втекти. Та він забув про одну деталь. Двері в будиночку для мертвих зачиняються ззовні. Діна захлопнула домовину і зачинила на засув. А тепер бігом. Бігом звідси. Вже на бігу вона почула, як замкнений дикун гамселив в дверцята і горлав. «Гей, рудоголова, я до тебе доберуся!» «Сподіваюся, що не доберешся», – подумала Діна і обернулася на мить. Вона відзначила, що маленька людожерка навряд чи дістане, аби відчинити для тата дверцята. Але, і це непокоїло Діну, дикун так сильно гамселив у двері, що довго вони не протримаються. Діна зрозуміла, що від такого сильного і швидкого чоловіка їй буде втекти дуже важко. Просто неможливо. Ось поворот. Скоро буде і хід під стіною. Вона вже було подумала змінити напрямок. Але тут помітила, які чіткі сліди вона залишає на червоній пилюці. Це все одно, що залишати дороговказ. Якби дівчинка була налякана, то вона б просто бігла та бігла, не відчуваючи ніг. Але так сталося, що за останній час в її житті було стільки лякаючого, що вона, так би мовити, втомилася боятися. Так, страх в ній був, але його було мало. Десь на самому дні вона почала міркувати. «Треба щось придумати», – крутилася думка в голові у Діни. І вона таки знайшла ідею. Насправді це був зовсім не ангар, це була печера. Але її стіни були такими рівними, що не залишалося сумніву в тому, що це був штучний витвір. «Це тут?» – промовив доктор Зеберер. «Знаєте, колего, я чомусь здогадався». І це не було важко. Лише один погляд не залишав сумнівів. Довгий коридор, приблизною довжиною 50 метрів, вів у велике приміщення в вигляді напівсфери, діаметр якого був 100 метрів. Ось тут і знаходилися ті самі апарати. Це було вражаюче видовище. Вони стояли такі незвичні, такі величні, монументальні. Тут було 9 дивовижних апаратів різних чудернацьких форм. Незрозуміло було, чому це місце покинути. Апарати, здавалося, були абсолютно в порядку. Сем ходив серед них і просто вражено дивився, не в силах вимовити хоча б слова. Одна з найвеличніших його мрій здійснилася. Нарешті він спромігся щось сказати. «Як ці красені звідси злітали?» «А ви підніміть голову, все стане ясно». І справді, коли він підвів свій погляд, то побачив отвір у куполі печери. Великий колодязь, крізь який можна було побачити небо, де ще були зірки. Сем скоро згадав свою невідкладну задачу і почав розбирати цю неймовірну техніку. На щастя, творці тих апаратів залишили дуже багато написів, які, судячи з усього, були інструкціями. Як і думав доктор Зеберер, вони були написані древньою мовою санскрит. «Я тут і сам намагався щось зрозуміти, але моїх знань явно бракує. Ось тут я прочитав. Цей засіб треба застосовувати обережно». «Ні, не зовсім. Тут сказано цей важіль повертати плавно за годинниковою стрілкою на повний оберт». «Ну от, я в вас не помилився. Приступаємо до роботи». «Так, але шкода, що в нас немає паперу та ручки, чи хоча б олівця». На ці слова доктор Зеберер посміхнувся. «Хто вам таке сказав?» І поліз у свій рюкзак. У нього знайшлося все, що треба. «Послухайте, колего, може трохи відпочинемо? Ми витратили стільки сил на дорогу сюди, а роботи ж буде немало», – сказав доктор Зеберер. «Ні, я буду працювати». І він почав розбирати. Для цього був обраний один з апаратів. Сем виліз на його борт і почав читати написи. Людожер мчав за Діною. Він з труднощами вибрався з будиночку мертвої королеви і вже встиг посадити свою дочку в кошик на своїй спині. Тепер він хотів лише одного – дістатися до тієї клятої рудоголової дівчинки, тобто до Діни. Він біг по тихому містечку, де спали тіла мертвих, і ревів від люті. Другим голосом допомагала йому мале дівча. В руці він тримав кам'яний ніж. Ось, нарешті, і лаз, крізь який тільки й можна пролізти у мертве містечко. Так, він бачить її сліди. Схоже на те, що руда вже тут була і пролізла назовні. Ці сліди ні з ким не можна сплутати. Вона навіть закрила люк потаємного ходу. Встигла, та його це не зупинить. Людожер зі своєю силою легко відчиняє люк і вилазить назовні. І тут же поспішає на пошуки рудої. Але він не помічає того, що відбувається за його спиною. Двері одного з будиночків, де спочивають мертві, відчиняються. І звідти вилазить ні. Зовсім не мертвяк. Звідти вилазить Діна. Коли вона мчала до лазу, то зрозуміла, від цього дужого і швидкого чоловіка їй не втекти. Треба його перехитрувати. І вона таки надумала, як це зробити. Вона підбігла до лазу, щоб на пилюці залишилися її сліди. А потім, немов циркова акробатка, пролізла вздовж стіни до одного будиночку мертвих. Ох, як не хотілося лізти Діні в хатинку, де спочивала мумія. Але їй загрожувала реальна небезпека. «Шановний чи шановна?» – промовила вона неголосно, відкриваючи дверцята. «Я зовсім не нахаба, але мені конче треба сховатися від жахливого людожера». Діна була сучасною дівчинкою, і вона не вірила в містику, але щоб підтримати себе психологічно, щоб не злякатися, Вона промовила ці слова. Це допомогло. Вона таки протиснулася в хатинку і закрила за собою дверцята. «Тільки не дивися на мумію, Діно, тільки не дивися», – вмовляла вона саму себе. Вона чудово бачила у щілинку, як промчав людожер. Вона бачила, як він вибіг назовні. І як тільки той закрив люк, вона вискочила з домовини і кинулася до лазу. Якби людожер ретельно закрив за собою лаз, то подальші події розвивалися б по-іншому. Але вона побачила крізь отвір дуже цікаву сцену. Як тільки людожер спустився вниз із валу, то з лісу вискочило кілька чоловіків зі списами. Це були мисливці із племені Діни. Вона впізнала знайомі обличчя. Почався бій, в результаті якого людожер втік. Вслід йому полетів спис. В цей момент Діна переживала, щоб спис не влучив у маленьку дівчинку, яка була у кошику на спині. Але мала саме й врятувала татка. Страшненька дівчинка крикнула, і він встиг відскочити. Спис пролетів повз. Людожери зникли у хащах. Діна з радістю вискакує назустріч своїм рятівникам. Ті вітають її та на своїх плечах несуть додому. Втомлена, вона засинає і перед тим, як поринути у сон, думає. Як все дивно. Людожер у вовчій шкірі, сніданок до бабусі, мисливці рятують. Щось це все мені нагадує. Сьомий розділ. Кожному своє. Поворотною подією в дослідженні дивовижних таємничих апаратів був момент, коли Сем Букколіц зміг відчинити люк в один з них. Сем та доктор Зеберер не поспішали залазити всередину. Треба було пересвідчитися, що вони знайшли певний спосіб відчиняти та зачиняти двері будь-якої машини у будь-який момент. І як тільки вони розібралися, справа пішла набагато веселіше. Виявилося, що управляти апаратами прибульців зовсім не так важко. Там виявився кристал, закріплений на шарнірах, який і був засобом керування. До нього не можна було торкатися, бо це був провідник енергії. Коли Сем Букліц спробував, його добряче струсануло. Треба було просто тримати руки над кристалом, і найменший рух пілота тут же відтворюється у рухах літаючого апарату. Вони зуміли запустити одну машину, а потім піднялися на ній просто під купол печери. Отже, час було вирушати в політ, щоб врятувати Діну від страшних дикунів. Але тут доктор Зеберер дещо згадав. «От я дурна голова, ледве не забув», – вигукнув він. «Колего, є ще одна річ, без якої нам краще не вирушати на нашу справу». «Що ви маєте на увазі?» «Зброя. Нам не завадить зброя». «А може якось обійдемося?» «Я вам просто дивуюся. Ви що, думаєте, у нас не буде ситуації, коли треба буде захищатися?» «Може, ви і праві. І що ж робити?» На це доктор Зеберер поманив Сема жестом. Вони вилізли з апарату. Весь час доктор Зеберер поводився якось дивно. Вони попрямували до периферії великої напівсфери. «Ось воно, колего!» Зеберер вказував кудись, де було мало світла. «Я нічого не бачу, докторе. Треба підсвітити». Сем чесно намагався щось побачити. «У вас є ліхтарик?» Раптом він відчув сильний поштовх у спину і втратив рівновагу. Він падав вперед і не відчував підлогу там, де вона мала б бути. Це була яма. За секунду він впав на тверду поверхню, немов кішка, на руки та ноги. При цьому він досить сильно забився, але для такого міцного чоловіка це були дрібниці. «Що це таке, докторе?» – вигукнув він, як тільки прийшов до тями. Руки були збиті до крові, коліна теж. У відповідь Сем Букколіц почув зверху сміх. В наступну мить він розрізнив силует. Худорлява фігура доктора біології Зеберера. Мені дуже шкода. Дуже шкода, що ви такий вправний. Якби у вас була гірша реакція, вам би не довелося так довго та в муках вмирати. Що ви верзете? Допоможіть мені вибратися. Ну, Букколіц, невже ви ще нічого не зрозуміли? Це ви мене штовхнули. Він не міг повірити. Навіщо? Знаєте, а я так і скажу. Вам все одно не вибратися звідти. Я з самого початку шукав людину, яка зможе розібратися в цих апаратах. Ви були для мене подарунком долі. З самого початку все йшло просто чудово. Навіть викрадення вашої донечки, до якого я не причетний, було для вас неймовірною мотивацією. Тепер у мене є дивовижний апарат, і я вирушаю до цього дикунського племені. Навіщо? О, якби ви бачили, що в них є. Дивовижний смарагд. Це просто щось неймовірне. Як ви думаєте, кому б вони могли його віддати? Звісно, лише Богу. От я і стану для них Богом, що спустився із неба. Докторе, але це ж не варто людських життів. Пожалійте хоча б мою дитину. Ви мене семи розчарували. Що там ви кажете, дитина? Ви як батько нічого не бачите. Та вона як виросте, стане стервою або істеричкою. Ви хворий. Ви просто хвора людина. На це доктор Зеберер нічого не відповів. Він просто розсміявся та пішов геть. Через кілька хвилин білий апарат легко та повільно піднявся в повітря і зник у верхньому колодязі. Сем Букколіц залишився сам. Трохи згодом, коли його очі звикли до темряви, він спробував вилізти, та всі його спроби були марними. Яма була з прямими стінками, без сторонньої допомоги ніяк не вибратися. Це був кінець. Наступного дня Діна прокинулася в селищі і стала центром уваги цих симпатичних дикунів. Її в прямому сенсі носили на руках, і попервах дівчинці це сподобалося. Вона кілька разів, як могла, розповідала про свої пригоди, і кожного разу її слухали в абсолютній тиші. Те, що вона не могла пояснити словами, малювала на землі. Вона зрозуміла, що тут же ці милі люди переповідали один одному історію Діни, доповнюючи новими подробицями. «Ось так, певно, і народжуються легенди», – думала Діна, пишаючись собою. Та під час всього цього тріумфу Діна зрозуміла, що її просто так звідси не відпустять. Треба було тікати, бо перспектива провести все своє життя у вежі лякала її. Хіба це життя? Тому треба щось придумати. Але як втекти? Та нагода трапилася дуже несподівано. Це був НЛО. Над селищем виник літаючий об'єкт. Стався неймовірний гвалт. Дикуни про все забули і попадали навколішки, здіймаючи руки догори. Певне, щось подібне тут траплялося час від часу. Шаман почав проводити певний обряд. Діна лише подумала, що часу їй не вистачить, НЛО пролетить та зникне, але літаюче блюдце раптом почало кругами знижуватись. Було явно, що хтось у літаючому блюдці хоче відвідати селище дикунів. Гвалт став ще більшим. Дикуни попадали обличчям до землі. Кращого моменту годі було й чекати. І хоч їй кортіло подивитися на прибульців, та додому їй хотілося ще більше. Вона пробралася до виходу і через хвилину вже була вільна. А тим часом у селищі розгорталися дивні події. Літаючий об'єкт спускався вниз якось незграбно, ніби ним керував якийсь практикант. Коли він опустився, всі дикуни лежали абсолютно до лілиць, і лише шаман примудрявся в такій позі поглядати на НЛО. Та все одно звук приземлення був чутний, бо приземлення це було аж ніяк не м'яким. Зблизька об'єкт був більше схожий на низький конус. Верхівка цього конуса відкинулася, і звідти показався Бог. Чи прибулець у білому скафандрі. Його обличчя не було видно під шоломом. Абсолютно не було зрозуміло, чи то він такий, як людина, чи, може, має екзотичну личину. В цей момент дикуни трохи підняли голови і злякалися ще більше. А прибулець був, схоже, не налаштований на добро. Його рухи були явно як у роздратованої людини. Він щось шукав, нарешті знайшов. Це була святиня племені, дерев'яна статуя якогось ідола. Замість ока він мав величезний камінь зеленого кольору. Швидкими кроками прибулець попрямував до статуї божка. Лише жрець із жахом дивився, як один бог збирається завдати шкоди іншому. Всі інші не сміли підвести голови. Але коли прибулець нахабно став ламати ідола, вириваючи священне око, шаман все зрозумів. Це не Бог прилетів до них, а демон. Це той самий диявол, про якого вони знали давно, неспокійний і підступний. Шаман випрямився на весь зріст і закричав щось. В наступну секунду плем'я в повному складі підвелося і побачило це святотатство. Шаман кинувся на прибульця, за ним в атаку ринулися найхоробріші воїни племені. Але білий демон це побачив. Він розвернувся і підняв свою зброю. Прогримів постріл. Один з воїнів скрикнув від болю та впав. На якусь мить воїни зупинилися, але шаман закричав, і атака продовжилася. Та хіба вони могли щось вдіяти проти страшної вогняної зброї? І бій тривав. На майдані біля ідола лишився лише білий демон та хоробрі воїни племені. Він стріляв, вони падали. Мало хто встигав кинути списа. Демон ловко ухилявся і знову стріляв. Шаман був вбитий. Бій було програно. Воїни вже хотіли відступити, але тут прийшла несподівана допомога. План Діни був простий. Треба було лише знайти те місце, де вони ночували, у схованці на дереві. А там, по колії, яку залишив автомобіль на ґрунті, знайти татка. У вологому ґрунті цього лісу сліди залишаються чіткі. Головне – це спуститися вниз, ближче до річки. І ще Діна пам'ятала, де був орієнтир – біла скеля. Вона не сумнівалася, що знайде сліди. Але вона не помітила, що як тільки вона вийшла з селища, за нею почали стежити. Хтось пруткий не відставав від її легкого бігу. Коли вона побачила цих звірів, то попервах не злякалася, навіть не занепокоїлася. В 10 кроках від себе вона побачила пару істот, що були схожі на собак, тільки в них були видовжені, як в лисиць, морди та строкаті смуги на боках. Розмір вони мали, як середня собака. Ці тваринки зовсім не виявляли агресивності. Їхні очі випромінювали розум та цікавість. «Привіт!» – промовила Діна до них. «Сподіваюся, ви добрі і не будете ображати дівчинку, яка і так багато перетерпіла». На ці слова тваринки відреагували тим, що просто зупинилися і з цікавістю дивилися на Діну. Вони не наближалися. Діна продовжила свій шлях, але дуже скоро вона побачила ще трьох таких самих звірят, але вже з лівого боку від стежки. «А чи не оточують вони мене?» – подумала Діна. «Та ні, в них такий кумедний вигляд. Але ці смішні собачки вже були скрізь. Їх було не менше десятка. Вони були з боків, вони були і позаду неї. І коли Діна злякалася та вирішила повернути, щоб знову опинитися під захистом товстих стін селища дикунів, вона побачила, що назад дороги не було. Її перекрили хитрі істоти. Вони стояли і дивилися на Діну. Просто стояли. Але коли дівчинка спробувала зробити крок по стежці, собачки заричали на неї, вишкіривши невеличке, але гостреньке ікла. І тут Діна по-справжньому злякалася. Її оточили. Дівчинці не було куди відступати. На дерево влізти не було можливості. Рослини тут були дуже тоненькі. Смугасті собаки не поспішали нападати. Вони кружляли навколо Діни, постійно звужуючи коло, і гарчали все зліше. Один з псів зміг вкусити Діну за ногу. Вона відчула, що її нібито ножем полоснули. З'явилася кров. З цього моменту пси стали набагато агресивнішими. Діна вже ні про що не думала. Страх охопив її. Вона крутилася на місці, а пси кидалися на її ноги. Кожен другий кидок завершувався болісним укусом. Кров заливала ноги. «Чому я не залишилася у селищі? Чому?» Ця думка прийшла разом із сльозами. Та раптом напад припинився. Смугасті пси зникли за кілька секунд. Діна ще не оговталася від однієї напасті, як на неї чекало ще одне потрясіння. Гілки заростей розсунулися, і вона побачила неймовірне. Перед нею стояв величезний чоловік, справжній велетень, метрів 6 зростом. Від несподіванки та шоку Діна просто сіла на землю. «Вішала, знайшов рудоволосу дівчину», промовив велетень громовим голосом. «Вішала, знайшов Діну! Сембуколіц буде радий!» Він промовив це на незрозумілій мові, але вона чітко зрозуміла, що він промовив ім'я її тата та її власне ім'я. Це її ще більше здивувало. «Ви бачили мого батька? Ви бачили Сема Буккліца?» «Сем Буккліц! Так, Сем Буккліц! А ти Діна! Бідна Діна! Її покусали звани!» Велетень присів на коліна і м'яко торкнувся ніг Діни. «Вішала, допоможе бідній дівчинці!» Доктор Зеберер помітив небезпеку занадто пізно. В нього були всі можливості досягти мети. Його вороги були переможені, хто лежав поранений чи вбитий, а хто втік. І зараз він намагався відколупати самоцвіт із фігури ідола. Але саме під час цього заняття на майдан селища дикунів приземлився ще один апарат, дуже схожий на той, на якому прилетів сам Зеберер. Коли доктор його побачив, ковпак літаючої тарілки був відкритий, і звідти виходив Сем Буккліц. Доктор Зеберер так здивувався, що забув про все. Цим і скористався Сем, обезброївши його. «Я бачу, ваші слова не розходяться зі справами», – промовив Сем, вказавши на вбитих та поранених. «Для вас не існує поняття про цінність людського життя». На ці слова не було відповіді від божевільного доктора. Він дав себе зв'язати і посадити на землю біля літаючого апарату. З цього місця він кидав погляди, в яких була ненависть. «Скажіть, де моя дочка?» Та на це доктор Зеберер лише єхідно посміхнувся і сказав: «А ось це мене цікавило найменше, колего». Сем після цих слів хотів вдарити його, але втримався. Букколіт став шукати Діну. Він бігав по селищі і гукав: «Діна! Діна!» Дикуни спочатку злякалися рудого бородання, а потім деякі з них приєдналися до його пошуків, певно зрозуміли, що він родич їхньої рудої королеви. Так пройшло більше години. Дикуни почали вже оговтуватися після бою. Вони повилазили зі своїх схованок і стали метушитися біля поранених та починали оплакувати вбитих. На доктора Зеберера ніхто не звертав уваги. Без шолома та зброї його просто ніхто не сприймав як грізного демона. Коли Сем вже вирішив, що в селищі Діни немає, він якось пояснив своїм новим знайомим, що треба шукати дівчинку за межами селища. Кілька дикунів зголосилися допомогти йому в пошуках. І коли ворота відкрилися, дикуни були шоковані. Вони побачили свою королеву, але в такій ситуації, на яку аж ніяк не сподівалися. «Тату, ти знайшовся!» Радісно заволала Діна, сидячи на могутньому плечі велетня Вішала. Побачивши, що дикуни неправильно зрозуміли ситуацію і мають намір атакувати Вішала списами, Діна закричала їм: «Ні, Вішала – друг, він врятував мене від званів!» І вона показала свої покусані ноги, які були обмотані листям якоїсь рослини. Це був результат першої допомоги від Вішала. І дикуни опустили зброю, хоча й дивилися на велетня з опаскою. «Діно, ти навчилася туземної мови?» – здивувався Букколіц. «Ти ще головного не знаєш? Я стала королевою цього племені!» Всі поспішили в селище, в тому числі і велетень Вішала. Зараз їм було що розповісти Діні про свої пригоди. І всі дуже уважно слухали. Їй довелося два рази розповідати, один раз для тата, а другий для туземців на їхній мові. Та ще Букколіц перекладав на санскрит для Вішала. Розповідь же Сема Букколіца полягала в тому, що його врятував велетень, який пішов шукати людей, що втекли з його почесного полону. Потім Сем полетів виручати Діну, а Вішала, який не зміг протиснутися в жоден апарат, поспішив в селище пішки. Добре, що він знайшов та врятував Діну. Тут згадали про доктора Зеберера, але виявилось, що той зник, розв'язав мотузки та втік. Почали його шукати, вже вечеріло, ніхто не бачив, куди він міг подітися. Аж ось почувся крик розпачу з-за стін селища. Поспішили до стін, але встигли прийти лише коли нічого вже не можна було вдіяти. Судячи з усього, доктор Зеберер якось примудрився втекти за стіни селища, але зустрів тих самих смугастих собачок. Коли Сем прибіг до воріт, він побачив, як смугасті пси розривають мертве тіло вченого. «Не дивись туди, доню!» Він перекрив дорогу для Діни. «Чому, тату? Його можна ще врятувати?» «Ні, він заплатив за свою підступність». Епілог. Наступного ранку знову був дощ. Сем Букколіц та Діна відлітали додому на апараті таємничих спостерігачів. Вони залишали у цьому небезпечному світі друзів. І так сталося, що велетень Вішала теж став другом туземців. Коли вони підлетіли до печери, почався землетрус. Під склепіння було боязко заходити, але іншого вибору не було. «Сподіваюсь, нас не привалить», – сказав Сем. Але в печері було страшно. Її стіни тріщали, зверху сипалися маленькі камінчики. «Швидше, швидше, доню!» Сем тягнув за собою Діну. І коли вони пройшли поворот, позаду них пролунав страшний гуркіт обвалу. Прохід чи до світу минулого, чи до паралельного світу було заблоковано. На цій же стороні було все спокійно. Не було ані землетрусу, ані дощу. Вони побачили слід від джипу доктора Заберера. А ось пролетів низько літак середнього рейсу, що злетів з недалекого аеропорту. Сумнівів не лишалося. Вони вдома. Батько з дочкою, не поспішаючи, розслаблено, попрямували в сторону міста В. «Знаєш, тату, я тут все думала, що ж мені нагадували мої пригоди. Ну, як я носила сніданок на кладовище до мертвої бабусі, зустріла чоловіка з племені вовків та була врятована мисливцями із нашого племені». «І що ж ти надумала?» «А ти не здогадався?» «Ні, нічого в голову не приходить. Це все тому, що ти давно вже не читав казок. Я була червоною шапочкою».